Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 26-ն է օրը ուրբաթ, այսօր Հանրապետության բոլոր դպրոցներում մեծ երուզերով նշվում է դպրոցական վերջին զանգը, եթերում կարծիքն է և մեր ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր շրջանավարտներին, մաղթում ուժ, եռանդ, ջանասիրություն, հաստատակամություն բաղձալիին հասնելու կատարյալ և հպարտ ձգտում, անհասանելին հասանելի դարձնելու անհակ ցանկություն, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Արցախում մեծ շուքով եւ խանդավառությամբ նշվում է վերջին զանգը, այդ թվում Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, էջը պատրաստել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 34-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր մեր երկրի բոլոր կրթօջախներում հնչել է ուսումնական տարվա ավարտն ազդարարող վերջին զանգը։ Վաղ առավոտից մայրաքաղաքը պարուրված էր աշխույժ երուզերով, փողոցներում իշխողը ծաղիկների շքահանդեսն էր, որի հասցեն այսօր սիրելի կրթօջախներն են։ Դպրոցն անմոռաց է յուրաքանչյուրիս կյանքում ունեցած կարևոր դերակատարության համար։ Հենց դպրոցն է մեզ նվիրել գիտելիքների գանձարանի բանալին, թեև տվել մեր երազանքին, միշտ մեր հայացքն ուղղել դեպի լավը, բարին, գեղեցիկը։ Մեր սիրելի ուսուցիչներին այսօր հիշենք ու մեծարենք, քանզի նաև նրանց նվիրումն է որպես ամուր կամք ու ազատության դրոշ, հերթապահում մեր սահմանին, նրանց նվիրումի շնորհիվ է մեր կրթօջախներում հազար տարվա փորձն ու գործը ամեն օր նորոգվում։ Հիրավի օրը լեցուն է վերջին զանգի տոնական միջոցառումներով։ Վերջին զանգը Ստեփանակերտի Արցախի հերոս գեներալ-լեյտենանտ Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում նշանավորվում է նաև շրջանավարտների հերթական թողարկմամբ։ Վարժարանում հպարտությամբ շեշտվեց, որ 28 շրջանավարտներից 26-ը իրենց ուսումը կշարունակեն ռազմական բարձրագույն հաստատություններում։ Օրվա հերոսներին, շրջանավարտներին, ուղղված ուսուցիչների, դաստիարակների, ծնողների գորովալից հայացքներն ու ջերմ խոսքերը լի հպարտությամբ նաև զինվորավարի խորհուրդ էին ուսուս։ Արջևում նրանց սպասում է հայրենիքի զինվորի պատվաբեր գործը և շրջանավարտները համոզված են իրենց քաջ նախնիների արժանի հետևորդներն են լինելու։ Լսենք վարժարանի շրջանավարտ Մարատ Օհանջանյանին։ Հարգարժան պարոն գնդապետ, պարոն փոխգնդապետ, տերի մանկավարժների և սպաներ, թանկագին ծնողներ, հայրենի հյուրեր, ամեն սկիզբն է ավարտվում, բայց ամեն առաջ մի նորի սկիզբ է։ Մենք այսօրվա հերոսներս արդեն հստակորեն նշենք մեր ճանապարհը և այսօր ոչ թե գնով կյանքի մի նոր փուլ, որտեղ պետք է սկսենք սովորել ինքնուրույն քայլելու բարդ արվեստը։ Հրաժեշտ ենք տալիս մեր հարազատ կրթօջախին, պարզապես լայնի լեզվի գանձերով, հարազատ ժողովրդի դարավոր մշակույթի ու պատմության իմաստությամբ, ողորված հայրենասիրական ջերմակին զգացմունքներով։ Մենք գնում ենք կյանքի մի նոր փուլ, որպեսզի կարող հաղորդենք մեր կյանքին։ Այս հոգին իր անպարտելի արիականությամբ միշտ էլ հզոր է եղել, և մենք այդ արիական գենի ժառանգորդներն ենք։ Մեր նախնիների արյունով ներկված հողի տերն ու մշտապես պահապան զինվորը։ Մեր կրթօջախի վերջին զանգի արարողությունը առանձնահատուկ խորհուրդ ունի, որը ուղղված է հայրենիքի պաշտպանության լիարժեք իրականացմանը։ Զանգ, որ մենք հայերով մեզ մոտեցել զինվորական գործին ու հայրենիքի պաշտպանությանը։ Սիրելի դասախոսներ և սպաներ, դուք էլ մեզ հավատն են շնչել, օգնել կայանալ որպես հայրենիքի տիտանի քաղաքացի ու անհատ։ Կյանքի այդ փոքր հատված այնքան շատ բան տվեց մեզ։ Շնորհակալ ու երախտապարտ ենք ձեզ հաստատի ներողամտության, բարյացականության ու սուրկացավության համար։ Մեր թանկագին ծնողներ, հպարտ եղեք, որովհետև մենք ձեզ զավակներ ընտրել ենք չափազանց պատասխանատու, բայց միևնույն ժամանակ անչափ պատվաբեր կյանքի օրեր։ Իմ համաձայնագիր ընկերներ, շնորհավորում եմ վերջին զանգի կապակցությամբ, մաղթում ուժ, եռանդ, ջանասիրություն, հաստատակամություն, նպատակին հասնելու կատարյալ և հպարտ ձգտում, անհասանելին հասանելի դարձնելու կորով, կյանքին ու երկրին պիտանի մարդ, հպարտ քաղաքացի դառնալու վճռականություն։ Մնաս բարով, հարազատ կրթօջախ, հոգ քո հարկի տակ հաջող շփման առուտասիրտ զավակներ, որ հետո կեք ամեն հայի մշտարքում ոչնչ, բայի ողան չես վերջին զանգ, բայի ավետում։ Արցիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր շրջանավարտներին, մաղթում երազանքների իրականացում, խաղաղ և ջանիկ կյանք։ Ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան, ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանքեր իրական, ու կարծես երեկ էր դեր, դասեր ու դասարաններ, ախ ես ոնց էջեր մակել, իմ դասատուն են ճահել, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգան, վերջին ծաղիկներով, ածաչքերով կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնակ բարով։ Անմորած, անբաժան, հուշերը դպրոցական, օրագիր, պահարան, ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր, և թե շոգ, թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նավիրական, մանկության ընկերուհից, բայց այսօր արի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ ածաչքերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնակ բարով։ Կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած պիտի գնամ մնակ բարով։ Սիրելի ընկերներ, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օրն ու փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Աշխարհում առաջին ռոբոտ ոստիկանը կամ ռոբոկոպը պաշտոնապես մտել է Դուբայի ոստիկանության կազմի մեջ, հաղորդում է The National-ը։ Ռոբոտի հասակը 170 սանտիմետր է, հաշը 100 կիլոգրամ։ Այն 1.5 մետր հեռավորության վրա կարողանում է տարբերակել շարժումներն ու ձեռքի ազդանշանները։ Կարող է ըմբռնել նաև դիմացինի դեմքի արտահայտությունն ու դրա նշանակությունը։ Դուբայի փողոցներում հերթապահող ռոբոկոպը ոստիկաններին կօգնի բռնել կարկազանցներին և համապատասխան տեսագրություն կտրամադրի։ Դուբայի ոստիկանությունից պարզաբանել են, որ իրենց նոր գործընկերը պատասխանատու է քաղաքային անվտանգության համար։ Ռոբոտը քաղաքում երթևեկելու է իր մեջ ներդրված նավիգատորի շնորհիվ, կարողանալու է խոսել 6 լեզվով՝ ներառյալ անգլերեն և արաբերեն։ Google կորպորացիան տեղեկությունները հավաքում իր օգտատերերի նախապատվությունների մասին, հետևելով նրանց գործնեությանը համացանցում։ Կախված նրանից, թե մարդը ինչ է որոնում համացանցում և ինչ ապրանքներ է գնում, նա որոշակի գովազներ է տեսնում կայքերում։ Սակայն հիմա ինտերնետային հսկան որոշել է այդ պրակտիկան տարածել համացանցից դուրս։ Այսուհետ Google-ը կհավաքի տվյալներ ոչ միայն առցանց, այլև օֆլայն գնումների մասին։ Դա հնարավոր կդառնա վարկային և դեբետային քարտեր թողարկող ԱՄՆ առաջատար ֆինանսական ընկերությունների հետ Google-ի պայմանագրի շնորհիվ։ Այդ համաձայնագրերի համաձայն Google-ը կսկսի ստանալ կոդավորված տեղեկություններ ԱՄՆ քաղաքացիների իրականացրած տրանզակցիաների 70% մասին, հետո այդ տեղեկությունն ավտոմատ համեմատվելու է համացանցում գովազային հայտարարությունների վրա օգտատերերի քլիկների հետ։ Այսպիսով ընկերությունը, որը օգտվում է Google AdWords գովազային ծառայությունից, կկարողանա պարզել, արդյոք գովազդն ազդել է այս կամ այն ապրանքը գնելու հաճախորդի որոշման վրա։ Նախկինում նման տեղեկությունը հնարավոր էր միայն ինտերնետային առևտրի ոլորտում, իսկ եթե մարդիկ գնումները առցանց չէին կատարում, գովազդատուները կարող էին եզրակացնել, որ իզուր են գովազդի համար այդքան գումարներ վատնել։ Կորպորացիան համարում է, որ իր մտադրությունը չի սպառնում քաղաքացիների մասնավոր կյանքին, քանի որ ոչ Google-ի աշխատակիցները, ոչ գովազդատուները չեն կարողանա ձեռք բերել տեղեկություններ այն մասին, թե որքան գումար է ծախսել օգտատերը կամ պարզել նրա անունն ու մյուս անձնական տեղեկությունները։ Իտալական Camel և ամերիկան Oz Vehicle ընկերությունները ներկայացրել են աշխարհում առաջին ինքնագնաց տրանսֆորմեր ավտոմեքենան։ Ինչպես նշում է Motkedrun, մեքենան կազմված է 5 հիմնական մասից։ Edit-ի անունը ստացած մոդելի բաղկացուցիչ մասերն են դիմային հատվածը, հետևի մասը, տանիքը, դռները և շասին։ Բոլոր տարերը բացի վերջինից կարող են փոխվել։ Ծրագրավորողների խոսքով մեքենան կարող է կիրառվել տարբեր մեքենաշինական ընկերությունների կողմից տարբեր նպատակների համար։ Ինչպես նախատեսված է ծրագրավորողների կողմից, մասերը փոխարինելու հնարավորությունը թույլ կտա այն առավել գործնական նպատակներով կիրառել։ Այժմ այն գոյություն ունի միայն համակարգչային մոդելի տեսքով։ Instagram կհայտնվեն երկու նոր տեսակի stories, որոնք ֆիլտրվելու են ըստ լոկացիայի և հեշթեգների, հայտնում է Մաշաբը։ Իր բաժանորդների պատմություններից ու ուղիղ հեռարձակումներից բացի Instagram-ի օգտատերը այսուհետ կկարողանա գտնել նաև որոշակի քաղաքի, տեսաժան վայրի կամ կոնկրետ հեշթեգի հետ կապված stories։ Ըստ լոկացիայի stories-ի որոնումն արդեն ավելացվել է հավելվածի նոր տարբերակում, իսկ հեշթեգներով զտման հնարավորությունը կհավելվի մոտ օրերս։ Հիմա Instagram-ում Stories ֆունկցիայից օրական 200 միլիոն մարդ է օգտվում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ ստանալու համար ուսանողները online կոդեքս Startup են ստեղծել։ Նախագծի ղեկավար Հայաստանի ազգային ինժեներական համալսարանի նախկին Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի համակարգչային համակարգերի եւ ինֆորմատիկայի մագիստրոս Ջանիկ Սևոյանը Newsket.am-ի հետ զրույցում ասաց, որ նախագծի նպատակը online ռեժիմում լուսանկարները տպագրել ուղարկելու հնարավորությունն է։ Պատրաստի լուսանկարները կարելի է ստանալ հին բարի ժամանակների նման փոստով։ 2016 թվականի հոկտեմբերին Սևոյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական մրցանակի դափնեկիրներից մեկն էր։ Նա որոշել էր այն ծախսել սեփական ստարտափ ստեղծելու վրա։ Ժամանակակից կենցաղից վերացել են երկու լավ երևույթներ՝ թղթի վրա տպագրված լուսանկարներ և նամակներ։ Հիմա ավելի շատ հեռախոսով են լուսանկարում, որոնք հաճախ են փոխում։ Հաճախ մոռանում են հնից նոր սարք անցկացնել լուսանկարները կամ պատահաբար ջնջում են։ Վստահ լինելու համար ավելի լավ է լուսանկարները տպագրել, բայց շատերը չեն ցանկանում իրենց սարքը կամ կրիչը միացնել անծանոթ համակարգչին, դրանից բացի վախենում են անձնական լուսանկարներն օտար տեղում թողնելուց։ Մենք առաջարկում ենք տպագրության համար լուսանկարը ներբեռնել մեր կայքի միջոցով։ Մենք այն փոստով անվճար ենք ուղարկում։ Այսպես մարդիկ կհիշեն, թե ինչ է թղթի փոստը ծրարբացելը։ Իսկ գաչետներով մեծացող սերունդը դա առաջին անգամ կզգա։ Վստահ է Ջանիկը։ Անհետացել է մեր ծնողների մանկության մեկ այլ նշանը՝ ֆիլատելիան, դրոշմանիշների ալբոմները եւ իմանալու ցանկությունը, թե դրանց վրա ինչ մողես, նավ, հուշարձանը պատկերված եւ դրանք ինչ պատմություն ունեն։ Լուսանկարների պատվիրատուների մեջ դրոշմանիշների նկատմամբ ձգտում առաջացնելու համար լուսանկարով ծրարի վրա դրոշմանիշ կսոսնձվի ամեն անգամ ուրիշ դրոշմանիշ, իսկ ծրարի մեջ դրա մասին տեղեկությունների թերթիկ կդրվի։ Տպագրության դիմաց վճարը կարելի է փոխանցել եւ քարտով եւ բջջային հեռախոսով վեբ հավելվածի միջոցով։ Մոտ ժամանակներս մենք ցանկանում ենք կայքը հասանելի դարձնել ավելի քան 70 լեզվով, նշեց Սևոյանը։ Այսքան շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, կհնչի 34-րդ մասը։ Վերջին գիրքը Եղիշե Չարենցի ծննդյան 70-ամյակի արթիվ։ Դու գիտես, որ Քոմատյանն այս վերջին ոչ թե օրերի համար է զգրել, այլ տարիների հերակա ու ջինջ, եւ գուցե անգամ դարերի նորեկ։ Քանզի քո դարում ինչ որ կար զգաստ, եւ հուզումնավոր, եւ խորունգ, եւ վեհ, դրել ես անմեռ Մատյանում դու այս, եւ այս է քեզ թափ ու թռիչք տվել։ Բարեկամների եւ ընկերների հարցին, թե ինչի վրա է աշխատում, ինչով է զբաղված, նա սովորաբար պատասխանում էր. «Մի պոեմի վրա եմ» կամ «Բանաստեղծությունների մի շարք եմ գրում»։ Ու բթամատը ցցում էր վեր, այսինքն գոհ է իր աշխատանքից։ 1933 թվականի հունվար ամսից վերոհիշյալ հարցի պատասխանն էր. «Գիրք եմ գրում»։ «Վեպ»։ «Ինչու վեպ»։ «Չափածո գիրք»։ Եվ ավելացնում էր. «Իմ վերջին գիրքը»։ Եվ ասում էր այս այնպիսի տոնով, որ անհնարին էր առարգելը։ «Ինչու վերջին»։ Եվ գիտեր եւ զգում էր, որ վերջին գիրքն է գրում, եւ գրեց ու հասցրեց իր վախճանին ամիսների ընթացքում։ Անվանեց այն գիրք ճանապարհի եւ տպեց նույն 1933 թվականին։ Ու զարմանալին։ Գիրքը տպվեց 1933 թվականին, բայց լույս չտեսավ եւ լույս տեսավ 1933 թվականով թվագրված գիրքը։ 1934 թվականին գրված մի շարք բանաստեղծություններով։ Այսօրվա ընթերցողը միայն զարմանալ կարող է այս տպագրական հրաշքի վրա, իսկ իրականության մեջ ոչ մի հրաշք չկար։ Պարզապես բանաստեղծի վերջին գրքին վիճակված էր անցնել դժվարին ճանապարհ։ Գիրքը ենթարկվեց վիրահատման։ Երբ պատրաստ էր ամբողջ տպականակը, դուրս հանվեց «Ակիլես թե Պիերո Ինտերմեդիան», եկավ 1934 թվականը, Չարենցը հարկադրված եղավ նստել եւ նոր բանաստեղծություններ գրել, որոնք շարվեցին, տպվեցին եւ տեղադրվեցին «Ակիլես թե Պիերոյի» բաց մնացած տեղում, համալրելով բաց էջերը։ Ահա հրաշքը, ահա թե ինչու 1933 թվականով թվագրված գրքում տպված են 1934 թվականին գրված բանաստեղծություններ։ Իսկ նախնական տարբերակից, այսինքն այն գրքերից, որտեղ տպված է հիշյալ ինտերմեդիան, մնացել են մի երկու հազվագյուտ օրինակներ։ Մեզ հայտնի է Խանջյանի օրինակը, որը գտնվում է Խորեն Աճեմյանի մոտ, եւս մի օրինակ Հրաչյա Գրիգորյանի անձնական գրադարանում։ Հրաշքով փրկված օրինակներ։ Գիտեր, գիտակցում էր Չարենցը, որ վերջինն է Մատյանն այս, եւ որ նա գրել է այն ոչ թե օրերի համար, այլ տարիների հերակա ու ջինջ, եւ գուցե անգամ դարերի նորեկ։ Նրան թափ ու թռիչք է տվել այն միտքը, որ նա իր անմեռ Մատյանում գրել է այն ամենն, ինչ եղել է իր դարում, զգաստ եւ հուզումնավոր եւ խորունգ եւ վեհ։ Բանաստեղծը չսխալվեց։ Գիրք ճանապարհին դարձավ նրա կոթողային գործերից մեկը, եւ այսօր էլ նրա էջերից հնչում է 70-ամյա ազգային մեծ բանաստեղծի իր բնորոշումով զգաստ ձայնը, որը այսօր էլ հնչում է որպես պատգամ, որքան հուզումնավոր, խորունգ ու վեհ, նույնքան իմաստուն։ Չարենցի այս Մատյանի հոյակապ վերնաշենքը արվեստ քերթության, գիրք իմացության, տաղեր եւ խորուրդներ, զանազան բանաստեղծություններ եւ թարգմանություններ բարձրանում է նրա պատմության քարուղիներով բաժնի 4 գրանիտե սյուների վրա։ Դրանք՝ Զրահապատ Վարդան Զորավար, Մահվան Տեսիլ, Դեպի Լյա Ռմասիս եւ պատմության քարուղիներով հզոր գործերն են, որոնք կրում են ոչ միայն տվյալ բաժնի, այլև ամբողջ գրքի կառուցիկ հոգեվոր ճարտարապետությունը։ Ավելին, պատմության քարուղիներով հանրագումարն է մեծ բանաստեղծի որոնումների, նրա ազգային քաղաքական հավատամքի, նրա վերջին եզրափակող խոսքը աշխարհին եւ սերունդներին, նրա պատգամը, որը հասցրել է նա գալիքին իր արտահայտությամբ այսպիսի դիրքում. «Աչքերս հառել եմ անցյալին, ապագայի նուժույգը նստած»։ Վերջերս շատ է խոսվում ազգային սնապարծության մասին։ Հնչում են զգաս ճառեր ազգային սնապարծության դեմ, մինչև անգամ խոսում են այն մասին, թե նրանցից ով տարիներ առաջ զգաց այդ վտանգը եւ առաջինը կրակեց նրա դեմ։ Անգիտություն թե մոռաց կոտություն։ Միթե չեն կարդացել նրանք Չարենցի վերոհիշյալ գործերը, կամ միթե կարդացել են ու մոռացել։ Չարենցը գրեց ազգային սնապարծության դեմ շուրջ 3.5 տասնամյակ առաջ, երբ սովետահայ գրականության մեջ գոյություն չունեին դեռ ազգային սնապարծության նշույլները, սակայն այն գոյություն ուներ որպես մտայնություն։ Այդ այն ծանր ժամանակներն էին, երբ հայ ժողովուրդը արտահայտությունն անգամ ժողովրդի միասնական ուժի մասին խոսելն անգամ հնարավոր չէր, ոչ տեքստերում, ոչ էլ անգամ ենթատեքստում, բայց կար գոյություն էր ունեցել ազգային սնապարծությամբ, ձախողանքներով եւ անգլուխ մտայնությամբ հարուստ մի ողբերգական պատմություն, մի հայոց պատմություն։ Այդ պատմության դեմ ծառացավ ազգային մեծ բանաստեղծը եւ ենթարկեց նրան անողոք վերագնահատության, որը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հզոր մի կոչ զգաստության, ազգային ինքնաճանաչողության։ Հին դարերից մինչև այս հանճարեղներ կան։ Աչքը տեսածից է վախենում։ Ականատես ու մասնակից հայոց պատմության վերջին արյունոտ արարի, երբ հայ ժողովուրդը եւ հայ հողը թուրք ցեղասպաների ձեռքով ենթարկվեց համամարտկային զարհուրելի անդամահատության, շնորհիվ անցյալի փառքերով հարբելու եւ ներկան ու ապագան անտեսելու, չտեսնելու, չհասկանալու քաղաքականության, Եղիշե Չարենցը հասավ մի տեղ, որ չկարողացավ չգրել։ Եվ ես ահավասիկ 5 գիրերով այս մեր իմ տողերը կոփող մի պոետ, ինչ խոսքերով երգեմ եւ ինչ տենդով պատմեմ, մեր անանցյալ անցյալը, մեր ընթացքը, որ էլ ոչ մի գուսան երգով չոգեկոչի հին փառքը եւ կարոտով անմիտ յետչնայի, չպանցանա այլևս, որ առանց մեզ աշխարհքը կլիներ պարտեզ մի ամայի։ Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 26-ն օրը ուրբաթ։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր Սարդարապատի ճակատամարտի հաղթանակի օրն է։ Այսօր ծնվել են Ուիլյամ Փեթին, անգլացի մաթեմատիկոս, տնտեսագետ եւ փիլիսոփա, Էդմոն Գոնկուրը, ֆրանսիացի գրող, Մամիկոն Ազնավուրյանը, ֆրանսիացի երգիչ եւ գործարար, աշխարհահռչակ հայ երգիչ Շարլ Ազնավուրի հայրը, Ջոն Ուեյնը, ամերիկացի դերասան, Մայլս Դեյվիսը, ամերիկացի ջազմեն, 20-րդ դարի հայտնի երաժիշտներից մեկը, Ջեք Կևորկյանը, ամերիկահայ բժիշկ, Մարկ Հելմը, ամերիկացի երաժիշտ, Փեմ Գրիերը, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Օրտ Կանինգեմը, ամերիկացի ծրագրավորող, Վիկի տեխնոլոգիայի գյուտարար, Վիկիպեդիայի հիմնադիր, Լեննի Կրավիցը, ամերիկացի երգիչ, երգերի հեղինակ, բազմագործիքային երաժիշտ, պրոդյուսեր։ Չեմ ուտում ես իմ արևը, արևից են առավել է։ կարծիքն է եթերում։ Եվս մեկ անգամ մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլոր շրջանավարտներին, թող որ ձեզ շրջապատեն հաջողությունն ու երջանկությունը, հաստատակամ քայլերով ընթանաք առաջ դեպի նոր նպատակների իրականացում։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։